الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. قال الشيخ كنا وتنجينا وكو نجي أسيس نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. قبل أن أكوينجي كتك موضوع يانغو هي فوبي قبل أن أكوينجي كتك موضوع هي natanguliza nukta mbili tatu. Nukta ya kwanza, nukta ya kwanza ni shukrani zangu kwa al-akh al-fadil al-Sheikh Abdul Karim kwa maudhui yake hii aliyoitanguliza kwetu. Maudhui ya ilmu, na maudhui hii ni bora sana kwa sababu nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala inafunguliwa, inaanzwa kwa ilmu, na watu kuelezwa au kufundishwa au kukumbushwa juu ya muhimu wa ilmu. Na ilmu bila shaka ndo milango ya kila khairi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Allah kimtakia mja wake khairi yoyote basi anampa fikhi ya dini. Kwa maudhui ya Sheikh ni maudhui muhimu sana, kurakizi juu ya maudhui hiyo na kuifanyia kazi baada ya kikao hiki. Kwa maana baada ya kikao hiki kila Muislamu awe na taharruk, kama anasoma basi azidishe jitihada, kama zilivyosoma hapa adilla wa qur rabbi zidni ilma. Yule ambaye anasoma azidishe jitihada za kusoma, kwa sababu umri ndo huu na uhai ndo huu. Na yule ambaye hajakaa darasani afungue mlango wa kusoma, kwa sababu talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Hakuna anayebakia, kila mmoja, kila Muislam ni lazima juu yake asome. Kwa hiyo maudhui hii tuifanyie kazi na tuathirike nayo. Na si baada ya maudhui hii kila mmoja anaendelea na shughuli zake kadhalika na majukumu yake na kupumzika kwake, hana taharuki yoyote. Si sawa sawa na si haki ya maudhui hii. Kadhalika nukta ya pili ambayo naitanguliza baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kumshukuru ndugu yetu Sheikh Ali kwa jitihada hii kubwa sana aliyoifanya mpaka hapa alipofikia. Na huu ni mfano wa kuigwa. Tunaelewana ikhwa? Huu ni mfano wa kuigwa kwamba dini, da'wa inahitaji watu waijali kama wanavyojali au zaidi wanavyojali mambo yao binafsi, kama au zaidi. Kama mtu anaweza akatoka, akajipanga, akajikusanya kwa mwaka, kwa miaka, kanua kiwanja, kaungaunga, kajenga, kibanda, kahamia, kaishi peke yake. Kwa nini hawezi mtu kununua uwanja, akasimamisha nyumba ya Allah kama hivi? Bila shaka ni jitihada kubwa. Binafsi nilikuwa nasikia, alikuwa ananiambia muda mrefu sana katikati hapo, kadha dawa, darsa, mwanzo alisema darsa kwenye nyumba yake hiyo. Baadaye kuna kadhia ya uwanja, ananua uwanja. Alikuwa anatuambia tukikutana naye mashallah. Lakini hatukujua kama juhudi ni kubwa kiasi hiki. Cha mtu kununua uwanja peke yake. Kadhalika kanunua tofali, akasimamisha mpaka jitihada hii aliyofikia. Bila shaka hii ni juhudi kubwa sana. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala yaj'ala hadha fi mizani hasanati. Allah ajalie hili katika mizani ya mema yake. Na katika yale aliyoniambia ni miongoni mwa mambo ambayo watu wengi wameyasahau. Miongoni mwa malengo yake pia ni ujira wa nyumba hii uende kwa mzazi wake aliyemzaa. La ilaha illa Allah. Allahumma ighfir li abi warhamhu. Kwa sababu mzazi wako baada ya kuondoka hakuna khair unaweza kuifanya kwake. Ikiwa ulikuwa unaweza kumpa sukari, nguo, kadha, hakuna unaweza kulifanya zaidi ya baadhi ya khairati kama hizi. Ndio maana nikasema huu ni mfano mzuri sana wa kuigwa. Lakini pia pamoja na kwamba anaendelea na juhudi za ujenzi na kadha, mimi nadhani pia zipo fursa kwetu sisi wengineo tuliobakia. Si lazima khairi zote au thawabu zote au malipo yote achukue yeye. Kwa yule mwenye wasaa, kwa sehemu mbalimbali tulikotoka, katika maeneo yetu, katika misikiti, pamoja na kwamba tuna majukumu. Yaani katika misikiti yetu, katika vituo vyetu, tuna majukumu mengi na shughuli nyingi tunaendelea nazo za ujenzi, za kadha, za kusomesha. Lakini yawezekana pia mtu akaona hapana, na mimi katika khairi hii nichangie au nishiriki kwa namna moja au nyingine. Akaleta ambao kwa sababu hapa kunahitajika bila shaka nondo. Ukiangalia jengo lilipofikia unajua kwamba hapa kunahitajika nini? Sote ni wajenzi asilimia kubwa. Kama hujajenga basi umeona. Bila shaka kunahitajika nini? Lenta hapo pengine kunahitajika mbao, bati. Almuhimu kila mmoja wetu anaweza akaona kwamba ni sehemu ambayo anaweza kachukua baadhi ya khairi au akatangaza kwa ndugu yake khairi hii. Kwa sababu mji huu nadhania kwamba hakuna msikiti wa sunna. Na tukisema sunna kama utakavyosoma katika risala yetu, tunamaanisha sunna kwa maana ya manhaju salaf. Sio sunna kwa maana ya jina. Hakuna msikiti wa sampuli hiyo katika maeneo yetu. Kwa bila shaka hii nyumba kuwa ni ya kwanza katika mji huu inaweza kuwa ni sababu ya khairi kuenea na kufika sehemu nyingi na watu wakaathirika kupitia khairi hii kubwa. Na ndugu yetu yule pale Sheikh Ali amekaa kwenye kiti, bila shaka tunafahamu kwamba ana sehemu katika maradhi. Bila shaka tunatumia fursa hii kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala mwepeshie katika hali yake. Allahumma rabban nas adhhab al-ba'sa asfa anta ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'un la yughadiru saqama. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amfanyie wepesa, amfanyie sahal, amondoshe hali na uzito anaupata katika hali yake, na iwe ni sababu ya kupata shifaa katika hali hii. Kadhalika hii amala iwe katika mizani ya mema yake siku ya kiyama. Lakini nukta nyingine ya tatu ambayo nimesema na itanguliza kabla ya hii, natanguliza nukta hii ya kuwashukuru baadhi ya ndugu zetu ambao tumeshirikiana nao katika majlisi hii adhim, akiwemo Sheikh Abu Yasir, Allah mhifadhi. Kadhalika Sheikh wetu Sheikh Miraj, Allah yahfadhu, pamoja na timu yake na ndugu zake, mzee Hamisi pale na wengineo kutoka sehemu mbalimbali. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwanza awalipe kwa amali hii kubwa, sababu ni watu wenye majukumu yao na shughuli zao, lakini wameacha kwa muda kwa ajili ya kuitikia huu wito wa ndugu yetu hapa. Lakini pia tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie mkusanyiko huu uwe ni wenye kuzidi ziada na ziada, na uwe ni sababu ya khairi katika mji wetu wa Morogoro. Na tunafahamu sote hakuna jambo geni kwamba kumepita mengi yaliyopita kabla, lakini hii ni alama na ni bishara njema na ni ishara ya khairi baada ya hapa kwa taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala walipe ndugu zetu wote kwa ujumla na awafikishe nyoyo hizi kuungana kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada hiyo mikadima mitatu, tuipitie risala yetu hii ambayo tumekusudia. Kama alivyosema Sheikh alipotangulia hapa, maandalizi hayakuwa ya muda mrefu, ni maandalizi ya muda mfupi. Tukaona kila mmoja akaona kwa haraka haraka ni jambo gani anaweza akawafaidisha ndugu zake. Anwani ya kwanza ilikuwa ni ya ilmu, ambayo ni muhimu kuliko zote, kwa sababu ilmu ndo asili ya kila ibada. Tukaona tuzungumzie anwani hii, nazungumzia sunna. Lakini katika mlango ambao tumeutoa katika kitabu Fadhlu al-Islam cha al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayh, ni kitabu maarufu, tumetoa mlango mmoja katika milango ile, iwe ni sababu ya kukumbushana katika haya yaliyomo. Kitabu hiki kimeandikwa na al-Imam al-Mujaddid ambaye amefariki takriban miaka 300 imepita. Yaani miaka 10, 100, 200, 300. Ni miaka mingi sana. Miaka mingi. Pengine babu yako aliyekuepo miaka hiyo 300 humjui. Babu wa miaka 300 humjui. Utaunga utaishia mwaka 150. Ukienda 200 sijui, wallahu aalam, labda wazee wetu. Mzee Khamis unaweza? Hawezi. Sheikh Miraji inawezekana? Hawezi. Kwa walio bakia nadhani haiwezekani. Kwa walio bakia tunakata tamaa, siwaulizi. Si ndio? Kwa nini? Kwa sababu ni muda mrefu sana. Miaka 300 ni mingi. Lakini huwezi kumkumbuka mzee wako miaka 300 iliyopita, ila unaweza kumkumbuka huyu Imamul Mujaddid rahimahullahu ta'ala. Na unaweza kumtaja kama tunavyomtaja hivi. Na kumuombea dua kama hivi rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa nini? Kwa sababu ya mlango uliotangulia al-ilmu. Kwa sababu ya fadhila na daraja za elimu. Yeyote ambaye amekaa katika ilmu, akaihudumia elimu, akashiriki katika ilmu, akawa na mchango wake katika ilmu, fahamu ya kwamba kuondoka kwake hakuondoshi utajo wake. Hiyo ni nukta ya kwanza ya msingi ya kuifahamu. Kwamba unaweza ukawasahau wazee wako wengi, kama ambavyo tunamtaja huyu, lakini tunawataja hata waliokuwa kabla yake, kina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, hata waliokuwa kabla yao, kina Imamu Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, hata waliokuwa kabla yao, kina Imamu al-Auza'i rahmatullahi ta'ala alayhi, hata waliokuwa kabla yao zama za salaf, kina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum, na wote katika masahaba mpaka kufika kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Utajo huu unakuwepo na unakithiri na ni wenye kuendelea, kwa sababu walijikita katika jambo la ilmu, walishiriki, waliweka mchango wao katika jambo la elimu. Kwa hiyo nukta hii itupe hirsi sisi kusoma. Moja. Pia itupe hirsi sisi kutoa michango yetu katika kuhimiza na kusimamisha jambo la elimu, ikiwemo kuimarisha nyumba za Allah, ikiwemo kuwahimiza baadhi ya ikhwa na shabab, ikiwemo kuwatia nguvu baadhi ya watu na mfano wa hali kama hizo. Almuhimu, jambo lolote linaloelekeza watu wasome, tulipe nguvu na tulipe nafasi ya hali ya juu, ili tuweze kupata sehemu ya kheri walizozipata hawa waliotangulia. Wa illam naku mithlahum, hata kama hatuwezi kuwa kama wao. Tunaelewana ikhwa? Tayib. Baada ya hapo tunautaja mlango huu, anasema babu ma jaa fi ghurbati al-islam wa fadli al-ghuraba. Kwa kila ambaye amebahatika kuipata hii risala mkononi mwake, basi ni sehemu ya kupitisha macho, alafu akawa na ushahidi wa baadhi ya yale ambayo tutayasoma insha Allah. Mlango uliokuja kutaja habari za ugeni katika Uislamu na fadhila za wale wageni. Na mlango huu tumeutaja kwa malengo maalum, kulingana na hali zetu na mazingira yetu. Bila shaka wapo watu wanaweza kujiuliza, na wanaweza wakawepo hata mtaani kwamba ah, mbona misikiti ipo? Sasa msikiti wa nini? Kila kona msikiti, msikiti, msikiti, ah, si msikiti si atosha tu ipo. La. Si mujarradi wa misikiti. Lazima ifahamike kwamba ipo misikiti ambayo ina athar, ina taathira, ina nembo zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ziwepo katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wale watakaojipamba na hizo nembo lazima watapata sura ya ugeni na kuonekana pengine wa ajabu. Ndio maana akasema babu majaa fi ghurbati alislam, lakini wakati huo ujue wa fadhli alghuraba, ugeni ule una fadhila, kubali kuwa mgeni. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wakati alipozitaja hizi hadithi za ghuraba akasema wala yaani hatha annahu idha sara ghariban yajuzu tarkuhu bal huwa la budda an yakuna kama qala Allah azza wa jal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Si maana yake kwamba ikionekana manhaji hii, dini hii, sunna hii ni ngeni na kuna mtazamo wa watu kukuona kama mgeni mgeni, basi yajuzu wache ili uepuke lawama na shutuma za watu. Haijuzu, bali yatakiwa uwe kama alivyosema Allah, na msife ila mpe hivyo hivyo katika huo Uislamu. Ndio maana akataja wa fadhlil ghuraba, na fadhila za wageni watakaokubali ule ugeni. Mwanzo wa risala hii, kwa sababu imamu ni faqihun, ni imamun, ni alimun, jalilun, akatanguliza kitabu, aya katika kitabu cha Allah, akasema wa qawlillahi ta'ala falawla kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardh, katika surati Hud. Aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huu ndo muundo wa uandishi wa Imam al-Mujaddid. Ndio maana kama tunavyosoma katika yale yaliyojiri kwa baadhi ya watu waliokuwa kimpinga Imam al-Mujaddid, miongoni mwao ni wanaochuoni wa Kihindi wa India, akipinga hataki kusikilizwa, akisema Imam Muhammad bin Abdul Wahhab au Mawahabi hawa hataki. Mmoja katika wanafunzi wake anasema alikuwa kila akikaa kwenye kikao hanyanyuki mpaka amlaani na muombe dua mbaya Muhammad bin Abdul Wahhab. Wanafunzi wake siku moja ambaye anamfahamu Imam al-Mujaddid ni nani, Muhammad bin Abdul Wahhab, akaenda akachukua moja ya vitabu vyake, kitabu tauhid, akachukua akaondoa ghilaf, akaondoa lile gamba la juu lenye jina la mwandishi, kisha akamwambia mwalimu wangu na kuazimisha hiki kitabu, nenda kakisome, kaa nacho, sababu shekhe ni shekhe wa kisufi, anaweza kusoma. Akachukua kile kitabu akasoma, akatwalii. Walivyokutana siku kama mbili tatu hivyo, akamwambia umesoma kitabu? Akamwambia ndio. Umekuta kitabu kikoje na mwandishi unamuonaje? Akamwambia wallahi nimeona kitabu kizuri, ka anna al muallifa Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kama vile mwandishi ni Imam Bukhari. La ilaha illa Allah. Akamwambia basi huyo mwandishi wa kitabu hiyo ni yule Wahabi unayemlaani kila siku. Fabada akullama intaha min darsi yad'u lahu. Akawa sasa kuanzia siku hiyo kila anapomaliza darasa yake anamwombea dua nzuri Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kwa nini? Kwa sababu adui uliokuwa unaenezwa alibaini si sahihi, ni maneno tofauti na uhalisia ambao uko kwenye maneno yake yaliyo ndani ya vitabu vyake. Anasema qala Allahu qala ar-rasul, kama unavyoona kitabu hiki, wa qawli Allahi ta'ala falawla kana min al-quruni min qablikum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Hud, baada ya kutaja visa vya wale ambao aliwaangamiza kwa kukhalifu mitume wao na manabii wao, Allah akasema falawla kana min alquruni min qablikum, lau kusingekuwa, lau kungekuwa katika karne zilizopita kabla yenu, ulubaqiyatin, watu wenye kubakia, watu wenye kusalia wachache, yanhauna anil fasadi fil ardi, wakawa wanakataza uharibifu katika ardhi, wanakataza shirki, bid'a, maasiya. Kungekuwepo na kundi la watu ambao wanakataza mambo hayo, wamesimama sawa sawa katika dini, basi Allah asinge waangamiza hao aliowaangamiza. Waliangamizwa kwa sababu hakukuwa na wenye kuamrisha mema wala kuwakataza mabaya, isipokuwa kundi la watu wachache ambao Allah aliwanusuru wao. Aya katika mukaddima wa sehemu hii, na maulama wengi walioandika mlango wa ghurba akiwemo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ana risala maalum inazungumzia masala ya ghurba, ugeni, ametanguliza pia aya hii. Maulama wengi walioitanguliza aya hii wanaonyesha kwamba msingi wa watu ambao ni wageni, miongoni mwa alama zao, wao hawaachi kuwaelekeza watu khairi hata wakipingwa, hawaachi kuwasaidia watu katika ilmu, hawaachi kukataza mabaya na kuamrisha mema, kukataza shirki na kuamrisha tauhid, au kukataza bid'a na kuamrisha sunna. Hawaachi, wanaendelea kuwepo ili iwe ni salama ya mujitama, ni salama ya umma. Ndiyo maana ya aya hii. Kisha baada hapo akafuatisha ahadith وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كما أن منين يمتم صلى الله عليه وسلم على سيما حديثي كتك صحيح مسلم نحديثي متاج ونما إمام وينجي بل إما سملي ونما صحابة وينجي تقريبا عبادلة وت يعني عبد الله بن مسعود ameitaja hadithi hii, Abdullah ibn Abbas ameitaja hadithi hii, Abdullah ibn Umar ameitaja hadithi hii, Abdullah ibn Amr ibn al-As ameitaja hadithi hii, na wengineo katika maswahaba wakiwemo wengi katika ashara al-mubashirin bil janna kama vile Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, watu wameitaja hadithi hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bada al-islamu ghariban وسيعود كما بدا غريبا نكتك روايه وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء ديني imeanza ikiwa ningeni na itarudi ngeni kama ilivyoanza basi tuba lilghuraba malipo ya pepo matunda ya pepo vivuli vya pepo watavipata wale watakaokubali huo ugeni. Matunda na kheri watayapata wale watakaokubali kuwa wageni katika huo Uislamu. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, aliposema bada al-Islamu ghariban, Uislamu umeanza ukiwa ni mgeni, kama ulivyoanza katika hatua za mwanzo. Yadkhulu fil islami rajulun ba'da rajulin, anaingia katika Uislamu mtu mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine ndo anakubali dawa ya Mtume sallam, wanakuwa wawili, wanakuwa watatu, wanakuwa wanne, hatimaye wanakuwa ni wengi. Na katika zile hatua za mwanzo wananyoshewa vidole kila aliyekubali dawa ya Mtume sallam. Kila mmoja anasemwa kwa maneno yake. Wengine wakahamishwa miji, wakanyanyaswa hata sehemu ya kupata maji ya kunywa hawapati. Masahaba radhiallahu alayhi majma'in. Hivi unaona ni jambo la kawaida Mtume sallallahu alayhi wasallam kutubashiria kwamba dini itarudi vile vile. Si jambo dogo ikhwa. Kwamba dini itarudi katika sura ile ile, kiasi kwamba waliokubali dawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam watakuwa ni mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine, na wao wanatazamwa kwa mtazamo ambao si wa kawaida, kwa sura ambayo si ya kawaida, kwa maneno, kwa kutengwa, kutukanwa na mambo kama hayo. Hayo ndiyo yaliyojiri mwanzo wa dawa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam tunufahamu katika hatua zake za mwanzo, alivyokutana na baadhi ya al-kafara, na baadhi ya watu wanakutana naye wanamhoji kuhusiana na jambo lake alilonalo na ile dawa alionayo, wanamuuliza mamaka, nani yuko pamoja nawe? Anasema ni hurrun wa abdun, mimi niko na mtu huru mmoja na mtumwa mmoja. Fakana maabi Bakarin wa Bilal ibn Rabah, alikuwa pamoja na Abu Bakar na Bilal ibn Rabah, watu wawili tu. Hawa ndo watu ambao katika hatua za mwanzo utaona na utapata picha namna da'wa ilivyoanza ikiwa ningeni. Na tunafahamu wa mayantu kwa anil hawa, Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa matamanio ya nafsi yake. Kwa da'wa itarudi vile vile katika miji. Ikianza da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila mmoja anaiona ningeni. Na hawaingii katika da'wa hiyo wakiwa ni wengi kwa pamoja, ila ni mtu baada ya mtu, hatua baada ya hatua, kwa mitihani mizito, kwa kupitiwa na mambo mengi magumu. Lakini fatuba lilghuraba, malipo watayapata wale watakaokubali kuwa ni wageni. Ndugu zangu, al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, baada kuitaja riwaya ambayo iko katika sahihi Muslim, akaitaja riwaya ambayo iko katika Musnad wa Imam Ahmad, ambayo ni riwaya Abdullah ibn Mas'ud, akasema wa fihi qila wa man al-ghuraba. Katika hadithi hiyo aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kina nani wageni? Akasema ni an-nuzaa'u min al-qaba'il, ni wale wenye kuondoshwa katika makabila yao. Kwa maana ni watu wachache mno wakikubali dawa hiyo wananyoshewa vidole, wanatengwa katika makabila yao. Kabila, ukoo, familia yenye watu wengi aliyeikubali dawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuwa ni kama vile ni mbuzi ambaye kachanganyika kwenye zizi ambalo si lake. Namna ambavyo wanamshangaa wenzake kuona kwamba si kawaida. Kwa yule ambaye ataikubali dawa hii, sura yake itakuwa namna hiyo katika jamii. Ni an-nuzaa'u min al-qaba'il, ni wenye kuondoshwa, ni wachache katika makabila yao, lakini wao ndo wana haki, ila wanatazamwa kwa sura hiyo. Kadhalika kaitaja riwaya nyingine, al-ghuraba'u alladhina yasluhuna idha fasada an-nasu, wageni. Tazama hizi sifa ili ujipambe nazo, zisikilize kwa makini hizi sifa, halafu ujiulize, je, uko nazo? Au ndugu yako katika imani unayemjua anazo? Na yule utakayebaini kwamba hana, jitahidi umlinganie ili ajipambe na sifa hizi. Anasema ni alladhina yasluhuna idha fasada an-nasu, ni wale watakaokuwa wanahangaika kutengeneza hali zao, kutengeneza akida, kutengeneza sunna, kutengeneza manhaji, wakati watu wengi hawajali, potelea mbali. Watu wengi msimamo wao ni potelea mbali. Maadamu mimi na swali swala tano khalas, Allah ametuamrisha tuwe Waislamu tu bas. Ni kweli Allah ameamrisha tuwe Waislamu, wala tusimfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Si kweli Allah ametuamrisha tuwe Waislamu wa kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana Allah anasema fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qalaita wa yusallimu taslima. Hawawezi kuamini na kuapia, ewe Muhammad, kwa jina la Mola wako. Hawawezi kuamini hao watu kaona wameamini mpaka wakufanye wewe ndio hakimu kwa mambo yao yote. Kwa yale yanayojiri baina yao warejee kwako, na wasikute uzito wowote, ugumu wowote kwa lile uliloamrisha wewe, uliloelekeza wewe Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hakuna Uislamu bila kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hakuna Uislamu bila kuwafuata maswahaba, kwa sababu Allah ndiye aliamrisha lazima tuwafuate pia maswahaba. katika aya nyingi sana ndani ya Qur'an. Wama yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, asipofuata njia ya maswahaba, nuwallihi ma tawalla, tunamuelekeza huko alikochagua, wanuslihi jahannam, tunamuingiza katika jahannam, iyadham billahi wa sa'at masira. Kwa wakati Waislamu wanaona kwamba hamna haja bwana, kila Muislamu aachwe maadamu ana madhehebu yake, ana njia yake, aachwe. Watu wa haki wao wanahangaika kutengeneza sunna, kutengeneza hali zao, kukimbilia katika nyumba za Allah, kusoma dini ya Mola wao, namna ya kurekebisha hali zao wanaona haiwezekani mpaka tusimame sawa. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wageni ni wale wenye kutengeneza hali zao wakati watu wanaharibika. Na riwaya nyingine imekuja, alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min dinihim, ni wale wenye kutengeneza yale walio yaharibu watu katika dini yao. Wakati watu wameharibu, hawa watu wa haki wanatengeneza, na wala si mujarradi wa kwamba kila mtu ana pepo yake na moto wake shauri yake. La, Mtume sallallahu alayhi wasallam angeona hivyo, angekaa mwenyewe na dini yake, kadhalika angekaa na familia yake, ilikuwa yatosha. Lakini alifanya sa'i na jitihada, laylan wa naharan, huku anaamrishwa na Allah, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaffir, qum fa anzir, simama uonye, ulinganie. Kwa hiyo alisimama akalingania. Iweje leo mtu anasema bwana mimi sitaki ugomvi na watu bwana, kila mtu yamtosha manhaji yake sawa? La, haitakiwi kuwa namna hiyo. Na ndio maana ahlus sunna wal jamaa, maimamu wa ahlus sunna, maduati wa ahlus sunna, walinganizi wa ahlus sunna, ndio maana wanahangaika katika jambo la da'wa katika misikiti yao, au kadhalika kutoka kama mashekhe walivyokuja katika msikiti huu, kutoka katika misikiti yao. Si kwamba wangekaa nyumbani kwao wakafanya da'wa itoshi, la, bali wameona ipo haja kufikisha da'wa sehemu nyinginezo, kwa sababu da'wa kila mmoja ana dhima kwa kadri alivyobebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuni alladhina yuslihuna, sifa za wageni, wao wanahangaika kutengeneza pindi watu wanapoharibu. Watu wakizua, wao wanasawazisha. Sheikh hapa kamradi, si katonta, si katutu, si kanini. Nani? Anaituka nini? Katota. Sasa naye kapanda, sasa nataja watu wa nini? Ndiyo. Alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu, ni wale wanaotengeneza kiharibu, wapatikane watu wa kutengeneza ili waweze kusalimika wale ambao wanapenda khair na wanapenda haki. Na ndo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwa nafsi yake amewatengeneza walioharibu mbele yake, wale waliojaribu kuharibu dini ya Allah, akiwemo Dhul Khuwaisura. Mtume sallam amerekebisha ili watu waone kwamba jambo hili halifai. Kwa miongoni mwa alama za watu wa kheri ni kwamba watu wakiharibu, wao wanatengeneza. Sasa sisi watu wa sunna, sisi tunaopenda kheri na haki, usichanganyike na watu wale na wakasema nao wamezidi bwana, siwafanye dini yao bwana, siwakae katika msikiti wao bwana, siwaabudu wao na familia zao. Mbona wanataja mambo ya watu na mikhalafa ya watu? Alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu, watu wa sunna wanatengeneza pindi watu wakiharibu. Kadhalika kataja sifa nyingine, fatuba lilghurabai yawma idhin, fatuba yawma idhin lilghuraba idha fasada an-nasu, pepo, matunda ya pepo, malipo ya peponi siku hiyo watayapata wale ambao ni wageni pindi watu watakapokuwa wameharibika. Katika riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataja, ni nasun salihuna qalilun fi nasin katheerun may ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum, ni watu wachache baina ya watu wengi. Ukiwatazama watu wa khairi, watu wa sunna katika hali zao ndo kama hivi, unaona maisha yao ni magumu, wanaungaunga wako hivi, hali zao, unaweza ukagurika na wale wenye magari makubwa makubwa, maredio makubwa makubwa, ma-TV makubwa makubwa, na mambo yale ukaona, ah, sasa mimi ndo nini, sasa wacha niende kule bwana kule, kwa sababu ikifika Dhulhijja, kilo moja moja naweza nikapata ya nyama, au mfano wake. Wapo watu namna hiyo. Anaelewa kwamba hii ndo haki. Lakini kitu gani kinamzuia kwa sababu anatazama anaona ah hawa walivokaa hapa angalia kuna magari mangapi yamepaki nje akiangalia ah wakati wao wakienda kwenye makongamano si miski ya nini sijui si madudu gani yale mabenzi mambo makubwa makubwa mabilioni ya pesa yanatumika anaona kwamba hii sasa ndio hivyo tunaelewana kwa hiyo tunahusia ndugu zetu katika imani عليك بآثار من سلف وإن رفلك الناس عليك بطريق الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين لازميانا نانجيا يا uongofu usipate unyonge kwa sababu ya uchache wa wale ambao wako katika njia hii kwa kuwa wako kadha kwa kuwa wako kadha la hizo ni sifa walikuwa nazo waliowapinga manabii wakimwambia nabii anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun tukuamini wewe na hali ya kuwa umefuatwa na watu madhalili madhalili lau ungefuatwa na watu wakubwa wakubwa mabwana wakubwa mji mzima tungemili kwako na heshima zetu na vyeo vyetu tungekuja kwako lakini tukufuate na wewe uko na watu dhalili dhalili tu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun tukuamini ili hali umefuatwa na watu wanyonge wanyonge haiwezekani hii ni hali Allah anaitumia kuwatahini watu ili wasije waongo waje wa kweli tunaelewana ikhwa lau ingekuwa kuna mambo hayo kuna gawiwa hapa hivyo kuna gawiwa hiyo nini na hayo yote na kadha basi kuna watu waongo waongo wangejaa hapa lakini kwa sababu hayapo tunataraji waliokuja wote kwa idhini ya Allah ni wa kweli kwa sababu hawajaambiwa kuna kilo ya nyama leo wala kuna kanzu zinagawiwa leo bali mmeambiwa kuna ilmu kuna qala Allah qala ar-rasul kwa hiyo ni mtihani Allah ameuweka ili wasiingie na wala wasibabaishe watu ambao ni waongo ni katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo miongoni mwa sifa zao ni kwamba wao ni watu wachache, lakini watu wengi waliowazunguka waliodhidi yao ni wengi mno kuliko wao. Wali Tirmidhi min hadith Kathir ibn Abdullah an abihi an jaddihi tuba lil ghuraba pepo au mti wa pepo au matunda ya peponi siku hiyo au pongezi kwao lilghurabani kwa ajili ya wageni alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati wale wanaotengeneza kile ambacho watu wameharibu katika sunna zangu wakikuta sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam zimeharibiwa wao wanafanya jitihada za kutengeneza kwa ajili ya kumhami mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiye anayesema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa man wan nasi ajma'in haamini mmoja wenu mpaka niwe napendwa kwake kuliko mzazi wake kuliko mwanae kuliko watu wote kwa ujumla huyo ndo mwenye imani tunaelewana ikhwata ili imani ya kweli iwe ndani ya nafsi yako basi na awe mtume sallallahu alayhi wa sallam anapendwa kwako kuliko heshima zako. Unaweza kujithalilisha kwa ajili ya dini ya Allah. Unaweza ukajishusha kwa ajili ya kumfata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Unaweza ukatoa mali yako au ukatoa muda wako kwa ajili ya kuihami dini ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama tulivyoona walivyokuwa masahaba ridwanullahi alayhi majma'in. Uhai wao unatoka kwa ajili ya kumhami mtume sallam kwa shakhsia yake asiuawe wala asidhurike baada ya kufa sisi hatumuoni hatuwezi tukahami kiwiliwili chake leo shakhsia yake leo asidhurike tunatakiwa tuhami sunna zake na mwenendo wake iwe tutadhurika iwe tutasemwa, iwe tutatukanwa, ndio maana aima waliosimama imara kama vile al-Imamu Rabi' Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala anasema la naqulanna kalimat al-haq walau uriqat dima'una, tutasema neno la haki hata kama damu zetu zitamwagwa, tutasimama katika njia sawa. Kwa nini? Kwa ajili ya kuhami njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni alladhina yusli'una ma afsada an-nas min sunnati, ni wale wenye kutengeneza kile walichoharibu watu katika sunna zangu. Ikiharibiwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakienda kuswali. Haya mambo ya ajabu yamekithiri katika zama za leo. Swali katika misikiti leo mingi, swali katika misikiti takriban 10, alafu swali adhuhuri msikiti fulani, la asri msikiti fulani, magharibi badilisha msikiti, na isha badilisha msikiti, na alfajiri msikiti. Swala tano. Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala anasema utakuta kila msikiti una swala yake inajitegemea. Kila msikiti kuna bid'a zake zinajitegemea. Kila msikiti kuna mambo ya ajabu huku yaona msikiti mwingine. Na yapo yanaendelea. Hapo utakuta kundi la jamaa tutabligh nasema mafanikio yetu duniani kabla na kesho akhera. Huko utakuta baada ya swala imamu kakaa al-Fatiha. Kule utakuta baada ya swala amekaa imamu anamuita ya Madad Abdul Qadir al-Jilan. Kule utakuta kadha wa kadha. Almuhimu utakuta mambo ya ajabu, na hiyo ni misikiti. Ni nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bid'a na uharibifu ambao litakiwa uwe mtaani, uko ndani ya nyumba za Allah ambazo ndo asili ya kutengenezwa. Kwa nini tusiwe na uchungu? Kwa nini jambo hili sionekane kwamba ni jambo kubwa, ni zito? Waislamu wakajitahidi kusoma dini yao, Waislamu wakajitahidi kueneza dawa, na wale waliosoma wakasimama imara, na wale maimamu na viongozi wa misikiti wakasimama imara katika kuhami sunna. Kwa nini? Kwa lazima ifahamike kwamba watu ambao wanakubalika kuwa wao ni wageni lazima wajipambe na sifa hizi alizotaja Mtume صلى الله عليه وسلم. Kadhalika riwaya nyingine ni Abi Umayya qala sa'altu Aba Thalaba al-Khushani qultu ya Aba Thalaba kayfa taqumu fi hadhihi al-aya, nilisema kumwambia Aba Thalaba unasemaje kuhusiana na hii aya, unaielewaje aya hii, kayfa taqulu fi hadhihi al-aya ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, enyi ambao mmeamini ni juu yenu nafsi zenu, zitazameni nafsi zenu, la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, hawezi kukudhuruni aliyepotea ikiwa ninyi mmeongoka. Baadhi ya watu wakitafsiri vibaya hii aya kwamba maana ya maneno ya Allah ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum, enyi ambao mmeamini juu yenu nafsi zenu, basi tu hamna haja kutazama hali za watu wala kulingania wala kubainisha matatizo na uharibifu ulio katika jamii. Hamna haja, ni juu yenu nafsi zenu. Lakini tazama tafsiri ya salafi namna walivyokosoa na kurekebisha ufahamu sahihi. Anasema alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha hataytum. Tazama alivyo tafsiri, anatafsiri kwa kutumia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran, na hapa kwa Allah hakika kuhusiana na aya hii umemuuliza mwerevu anayejua. Nitakupa tafsiri iliyokuwa sahihi. Sa'altu anha rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, kabla hujaniuliza mimi niliwahi kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya aya hii. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bal itamiru bil ma'ruf, maana yake ni kwamba amrishaneni mema. Alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha hataytum, amrishaneni mema. Watanahaw anil munkar, nakatazaneni mabaya maovu. Hatta idha raaitum suham mutwaan, mpaka mtakapokuwa mmeona choyo yenye kutiiwa. Choyo, mtu ana choyo alafu anaitii choyo yake. Wanachuoni watafsiri maana ya suham mutwaan ay alhirsu lidunya, ni tamaa na pupa ya dunia ambayo mtu anaitii mpaka anaharibu dini yake. Mtu yuko tayari akanyage sunna, akanyage tauhid, akanyage msahafu kwa kinywa chake, kwa mikono yake, kwa uandishi wake, kwa namna anavyojua, ili mradi tumbo lake liweze kupata chochote. Wapo wa humkusurun la katharahumullah, ni wengi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema atta idha raaitum shuhan mutwaan, mpaka mtakapoona watu wenye tamaa ya dunia na wenye tamaa na mambo ya kidunia, wanaitii twaa yao wakiharibu dini, wakipoteza dini, wakifanya ghishi na laghau katika dini, mtu yuko tayari apindishe aya, apindishe hadithi, apindishe akwali za salaf, apinge haki, apambane na watu wa kweli, na ili hali ana elimu. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya shuham mutwaan, kwa sababu ya uchoyo na tamaa za dunia. Ikifika hatua mkaona hali ya namna hiyo, wahawa mutabaan, na matamanio yenye kufuatwa, watu wanafuata matamanio ya nafsi zao, wa dunia mu'tharatan, na dunia ambayo inaendekezwa, dunia inaendekezwa kuliko jambo lolote. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Aya hii kafanywa kuwa ni sunna katika siku za aljumua, ili waisikilize wa mbali na wa karibu. Na yule aliyehudhuria aljumua siku hiyo, ambaye hata kuzoea msikitini, asikie ya kwamba watu wanatamaa na wanapendelea na wanaendekeza dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, na akhira ndio bora na yenye kubakia. Kwa ikifika hatua ukaona hali imefika namna hiyo, wa ijaba kulli thira yambira, na kila mmoja kujifaharisha kwa rai yake, akawa mtu ana rai yake anataka ndio ifuatwe hata kama imekhalifu kitabu na sunna. Ukiona watu wamefika hatua ya namna hiyo na umelingania na wamekushinda, hatua ziko namna hiyo, fa'alaika binafsika, sasa itazame nafsi yako. Maneno haya ni radi na ni majibu kwa wale wanaosema ukiona mambo yamebadilika sasa nifanyeje? Sheikh, mbona uhifati haki, nitafanyaje bwana? Watu tulionao ndo hawa. Wacha tujichanganye nao, maisha yaende. Si ndio? Unakuta mtu anaelewa kwamba hii ndo haki. Lakini kwa sababu jamaa zake, ndugu zake, watu wake wote wamepinda, naye anapinda nao. Ukimuuliza sasa nitafanyaje? Jamii nitawakhalifu hao wote? La. Mtume sallam anasema fa'alaika binafsika. Lazima uichunge nafsi yako kwanza. Lazima uhifadhi nafsi yako. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha watu kuhusiana na nafsi zao mwanzo, watu wazichunge nafsi zao, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi ambao mmeamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqu an-nar allati waquduha an-nasu wal hijara, kadhalika katika aya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum awwalan, enyi ambao mmeamini zichungeni nafsi zenu kwanza. Kwa maneno haya yanatufundisha haifai kumili na kupotea kwa sababu jamii imepotea. Lazima tusimame katika njia sawa. Tayib, wada'an kal awam, na wakati huo sasa achana na awam, achana na mikumbo ya watu. Achana na mikumbo ya watu wasikupoteze. Simama katika khairi na haki. Lazimiana na watu wa khairi na watu wa haki. Hata kama unaona kuna udhaifu, hata kama unaona kadhaa, hata kama unaona mapungufu kwamba hawana uwezo au hawana kadha, la. Msikiti uko kama hivi, alhamdulillah. Huu ni bora kuliko ungekuwa na matailiz una kadha lakini una bid'a. Huu ni bora. Msikiti ambao uko namna hii lakini umeimarishwa na umeasisiwa katika sunna, msikiti huu ni bora. Kwa sababu msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ulijengwa kwa makuti. Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulijengwa kwa mabanzi. Lakini undhur Mata kharaja minhu wa man alladhi takharaja minhu, kumetoka nini ndani ya msikiti huo na wame graduate wangapi ndani ya msikiti huo wa Makuti? Ni wanaume ambao hakupatikani mfano wao mpaka kisimame kiyama. Ni kwa sababu wao kuendekeza mambo anayoendekeza wengineo. Kwa watu waelewe ya kwamba khairi na haki haiko katika kutazama vitu na mambo ya watu. Watu watazame khairi, waitazame haki. Kala Allahu, kala Rasul, kala sahaba. Hii ndo sawa sawa kwetu. Kwa hiyo ifike hatua, ukiona watu wote hawawezekani, na wewe kila ukijaribu unashindwa, fa'alaika binafsika wada'anka al'awam. Basi achana na watu, achana na awamu ya watu, achana na mikumbo ya watu, wasikupoteze. Lazimiana na kheri, lazimiana na haki. Fa inna min waraikum ayyama sabr. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea akasema, hakika mbele yenu, maneno haya hutumika inna min wara kwa maana ya mbele, wa kana waraahum malikun ya'khudh kull safinatin ghasba, ay wa kana amamahum, sio nyuma yao. Kwa maana fa inna min waraikum ayyama sabr, kwa sababu mbele yenu kuna masiku yanahitaji subra. Mtume sallam anasema hivyo, sikilizeni, hakika mbele yenu huko tunakokwenda kuna masiku yanahitaji silaha kubwa ya subra. Subra katika toa, subra ya kukataa uovu, subra ya kuikataa shirki, subra ya kukataa maasiya, subra katika kadari Allahi almu'lima, katika makadirio ya Allah na kadari za Allah zenye kuumiza. Mbeleni kuna masiku yanahitaji subra sana. Fa inna min waraikum ayyama sabri, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alqabilu fihin ala dinihi, aliyeishika wakati huo dini yake, aliyeibana wakati huo dini yake, kalqabilu ala aljamri, atakuwa kama ameshika mkaa wa moto. Hayo ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mbeleni kuna masiku yanahitaji ya subra. Katika masiku hayo aliyeishika dini atakuwa kama ameshika kaa la moto, anaungua. Alitupe au abaki nalo, akilitupa ameutupa Uislamu, akilitupa ametupa sunna, ametupa manhaji, ametupa haki, amebaki na batil, amebaki na bid'a, amebaki na shirki. Je, alikumbatie, alibane au atie? Ni juu yake. Kwa uelewa yale maumivu na mvinyo unaopata unapolazimiana na khairi na haki, unapolazimiana na sunna na manhaji ya sawa, yale maumivu unayoyapata, ukisema mimi siwezi, ukasema siyahitaji maumivu haya, ukasema nimechoka, basi umedondoka kwenye bid'a, umedondoka kwenye shiriki, umedondoka kwenye hizbia, umeingia katika njia ambazo si za sawa. Sawa sawa ni kuvumilia. Walimwijia Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba, walimwijia Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba akiwa yeye muttaki'an tahta dhillil Kaaba, chini ya kivuli cha al-Kaaba amejiegemeza hivi amejilaza. Wakamwijia masahaba wanamwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inna kunna a'izza, tulikuwa sisi ni mabwana wakubwa kabla ya Uislamu wako uliokutuletea. Tulikuwa na heshima katika miji yetu, lakini tulivyoingia katika Uislamu, fasirna adhilla, tukawa sasa ni madhalili, tunapata hali ya unyonge na ugumu. Wanamlilia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio salamu alikuwa amelala chini, amejiegemeza chini ya kivuli cha al-Kaaba, akakaa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alivyokaa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaanza kuwapa nasaha maswahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, akaanza kuwapa nasaha na kuelekeza uzito wa jambo walilonalo, na kwamba ile dini na manhaji wanaoibeba si jambo dogo. Yahtaju ila sabri wal azma, kunahitajika subra na azma ya kweli. Kisha akawatajia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa inna mimman kana qablakum, hakika katika wale waliokuwa kabla yenu, kana yutabir rajul, alikuwa analetwa mtu, fayujalu almensharu fi rasihi au ala rasihi, anawekwa msumeno juu ya kichwa chake, fayushaku ila nisfain, anachanwa chanwa nusu mbili huku na huku, wala yatruku hadha al-amr, lakini haachi dini, haachi dawa. Kwa ikitekea mtu akapata maumivu au shida au hali fulani kutoka kwenye familia, kutoka kwa jamaa, kutoka kwa ndugu, au kutoka kwa watu ambao pengine ulikuwa nao ni marafiki, lakini kwa kukubali hii kheri na hii haki wakakupa shida, ujue kwamba ni sawasawa na mtu aliyeshika kala moto. Uliachie uachie haki au sunna au manhaj au lazimiane nao. Tayib, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akamalizia hadith, lil'amil fihi na mithlu ajri 50 rajulan, kwa yule ambaye atafanyia kazi sunna, atafanyia kazi haki, atapata ujira mfano wa watu 50, ya'maluna, wale wanaotenda mema, mithla amalikum, mfano wa matendo yenu. Kwa maana yule atakayesimama katika njia sawa, akalazimiana na khairi na haki, atapata ujira mfano wa watu 50 katika ninyi masahaba. Masahaba akamuliza, minna am minhum? Atapata ujira watu 50 katika sisi au katika wao? Qala bal minkum, akasema bali ujira watu 50 katika ninyi, kuonyesha uzito na ugumu na malipo lakini yanayopatikana kwa mtu anayelazimiana na khair. Warawa ibn Wallah ma'anahu min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma wa lafdhuhu, inna min ba'dikum ayyaman, hakika baada yenu kuna masiku ambayo, aswabiru fiha, mwenye kusubiri ndani ya masiku hayo, almutamassiku bimithli ma antum alayhi alyawma, atakayeshikamana na mfano wa kile mlicho nacho ninyi leo hii, lahu ajru 50 minkum, atapata mfano wa ujira wa watu 50 katika ninyi. Thumma qal, ambaana Muhammad ibn Sa'id, ambaana Asad, qala akhbarana Sufyan ibn Uyayna عن أسلم البصري رضي الله تعالى عنه عن سعيد أخي الحسن يرفعه حسن البصري يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم أنتم صلى الله عليه وسلم على سيما حقيقة نيني لوهي مكو كوني وبينيف كتوكا كمولويني أنا وانبيا مصحابة mko katika sunna, mko katika kitab, mnafuata khairi na waelekeza, mnafuata, mko katika ubainifu uliotoka kwa Mola wenu, ta'muruna bil ma'rufi, mnaamrishana mema, watanhauna 'anil munkar, mnakataza maovu, watujahiduna fi sabilillah, mnapambana jihadi katika njia ya Allah, walam yadhhar fikum sakratan, lakini hakujadhihiri kwenu vilevi viwili vyenye kulewesha. Hakujadhihiri kwenu ninyi vitu viwili vyenye kulewesha. Ndo kheri mlionayo ninyi masahaba. Kuna vitu viwili vinalewesha, havijadhihiri kwenu, hamjavipata. Sakratul jahli, kilevi cha kwanza ni kilevi cha ujinga, alichokisema Sheikh Abu Yasir hapa katika kalima yake. Kilevi cha kwanza ni kilevi cha ujinga. Kwa maana ule ujinga unaomlewesha mtu mpaka akaikataa haki hali ya kuwa haijui. Na kama wanavyosema Waarabu, man jahila bi shay'in, yeyote atakayekuwa mjinga juu ya jambo lolote, atakayekuwa na ujinga juu ya jambo lolote, basi lazima atalifanyia uadui. Man jahila bi shay'in aadahu, atakayemkuwa mjinga wa jambo kwa sababu alijui thamani yake, atalifanyia uadui. Tunaelewana? Hata mtu akifika hapo, watu wanajenga daraja, maadamu hajui, ataona ah, mbona wanapoteza nondo hawa, kwa sababu ya ujinga, haelewi kwamba thamani yake ni nini. Kadhalika atakayekuta watu wamekaa kama hivi, ah, hawa nao wamekaa msikiti wenyewe uko hivi, msikiti siipo, kwa sababu ya ujinga, atapinga, atakebehi, atakejeli. Manjahila bi shay'in aadahu, atakayekuwa mjinga juu ya jambo atalifanyia uadui. Lakini zama akielewa kwamba ile ndio haki, ataishika kuliko lulu. Zama akielewa kwamba ile ndio sawa, na mimi natakiwa niwe vile, wallahi hawezi kusema maneno yoyote ya shari, zaidi ya kuwa atatafuta namna ya kujitahidi na kulazimiana na khairi hii. Kwa hiyo hayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akasema kilevi cha kwanza ni ujinga wa sakaratu hubbil aish, na kilevi cha pili chenye kuwalewesha watu ni kilevi cha mapenzi ya maisha. Watu wanapenda maisha mpaka analewa. Unamsomea aya anakuambia ah, kae na aya zenu hizo, la ilaha illallah. Unamsomea hadithur rasul anaitupa nyuma ya mgongo wake. Kwa nini? Kwa sababu ameelewa maisha. Unamwambia hii ndio khairi na hii ndio haki, basi ifuate khairi na uifuate haki, bali anakufanyia wewe uadui na anakukimbia. Kwa nini? Kwa sababu ya ulevi wa maisha. Kwa hiyo vile viwili havikudhihiri kwa masahaba radhiallahu alaihi majma'in. Vilivyodhihiri katika zama zilizofuatia baada ya masahaba mpaka zama zetu za leo, vilipodhihiri vilevi hivi, watu wengi wakadondoka na kuiacha khairi. Watu wengi wakaangukia pua, hali ya kuwa ni werevu, anaelewa, unamwona ana nia nzuri. Wapo wanaopotea kwa sababu ya ujinga, kama haya mapote ya kisufi au ya kitablighi na mengineyo mfano wayo, wanapotea kwa sababu ya ujinga. Na wapo wanaopotea kwa sababu ya ulevi wa maisha, kama wanaoenda kwa mashia, maibadhi na wengineo katika mapote yanayodhihiri. Na hawa watu ambao pia wana sehemu ya ilmu na wanajinasibisha na sunna, wakaacha sunna na khairi na haki, wakaacha manhaji ya sawa, hali ya kuwa wana elimu, pia wanaleweshwa na maisha na ndoto zao ni maisha. Lakini waelewe hawatopata katika dunia ila alichowakadiria Allah, zaidi ya kuambulia udhalili aliyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin, watakuwa katika udhalili kwa sababu ya kupinga khair na haki wakiwa naidua. Tayyib. Kwa hiyo akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema wasatuhawaluna an dhalika, mtageuzwa juu ya hilo, hii khairi mlionayo, kusimama kuamrishana mema, kukataza maovu, khairi hii itakuja kuondoka baadaye. Ikishaondoka khairi hiyo, falmutamassiku yawma idhin bilkitabi wassunna, atakayeshikamana na kitabu na sunna zama hizo, lahu ajru 50, atapata ujira wa watu 50. Qila minhum, ujira wa watu 50 katika wao, yani atazidi ujira wa watu 50 katika amali ya wao, watu wa mwisho. Qala bal minkum, ujira wa watu 50 katika ninyi maswahaba. Kwa maana hiyo amali atakayeifuata sambamba na vile ambavyo ameelekezwa katika kitabu na sunna, kama ilivyokuja hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi ameitaja Imam al-Mujaddid katika kitabu hiki hiki Fadhlul Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaa na masahaba akamwambia, natamani mimi nikutane na ndugu zangu. Masahaba akauliza, alasna ikhwanuk, alasna ikhwanak, sisi si ndugu zako wewe mtume wa Allah? Sisi maswahaba si ndugu zako? Akamwambia, la, bal antum ashabi, ninyi ni maswahaba zangu. Akasema, ikhwani humul ladhina yatuna min ba'di, ni wale watakaokuja baada yangu, wa yu'minuna bi wa lam yarani, wakaniamini mimi ili hali hawakuniona. Hao ndo ndugu zangu. Kwa almuhimu ni kwamba ifahamike kwamba wale watakaosimama katika sunna katika zama ambazo ni zama za fitan watapata ujira wa watu 50 waliosimama katika amali hiyo hiyo katika zama za masahaba radhiallahu alaihim ajma'in. Wala hum isnad an al-ma'azisi an al-ma'afiri, na kadhalika anayo riwaya nyingine ambayo tumemtaja ibn wallah rahmatullahi ta'ala alayhi katika riwaya ambayo inatoka kwa al-ma'afiri. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يتركوا. Wageni ni wale watakaoshikamana na kitabu cha Allah pindi kikiwa kimeachwa. Watu wameacha kitabu, watu wameacha kitabu, wameacha tauhid, shirki zimehalalishwa, bid'a zimehalalishwa, minkari mbalimbali imekuwa ni mambo ya kawaida. Watu wakiacha mambo hayo, watu wakiingia katika mambo hayo, wakaacha kitabu, wale wenye kushikamana nacho hao ndo wageni. Wayamaluna bisunnati hina tutfa'u, na wanafanyia kazi sunna wakati zinapozimwa. Watu wakitaka kuzima sunna wao wanazifanyia kazi, wakitaka kuzizima sunna wao wanazifanyia kazi. Hao ndo watu watakaokuwa ni wageni katika zama ambazo kunahitajika ugeni. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala aliwapanga wageni katika darajati, akasema fa ahlul islami fi nnasi ghuraba, waislamu wakikutana na watu wengineo wasiokuwa waislamu wanakuwa ni wageni. Yani muislamu na asiyekuwa muislamu, ule muislamu wa kawaida sawa sala tano mashaallah kadha wa kadha, basi ule uislamu wake wa kawaida akiwa na mtu ambaye si muislamu anamuona ni mgeni. Walmu'minuna fi ahli al-islam ghuraba, lakini waumini pia waliosimama katika imani, wanasimama katika tauhidi kwa aina zake zote ikiwemo al-asma'u was-sifat ambazo wamezipinga watu wengi. Waumini waliosimama sawa namna hii wakikutana na waislamu wenzao, pia waislamu wanawashangaa waumini hawa. Unaona ajabu. Wa ahlu sunnati fi ahli al-iman ghuraba, watu wa sunna sasa waliolazimiana na sunna wakazishika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wakikutana na waumini nao wanawashangaa, hao nao vipi? Kwa sote si waumini bwana? Wajifanya wao ndo wao, wanawashangaa pia, wanaonekana wageni. Kisha akasema wa ahlu al-ilmi, na wale ambao wana elimu wanalazimiana na elimu, fi ahli sunnati ghuraba, wakikutana watu wa sunna nao wanawashangaa, hao ni mtu mzima naye anasoma nini huyu? Hao watu nao hawaelewi dini elimu, badala angalie maisha yake na elimu na yeye. Waumini watu wa sunna wanawashangaa watu wa sunna wanaosoma, wanakuwa ni wageni. Mwisho akasema wa ahlul ilmi, wa ahlul ilmi ahlu sunna adhabuna anha adda'una ilaiha, na watu wa elimu, watu wa sunna wenye kuihami sunna, wenye kulingania katika sunna wakapambana na kinyume chake, fi ahli alilmi ghuraba, wakiwa pia na watu wa elimu, watu wa sunna, wao pia wanawashangaa. Unaona ugeni. Kwa ni juu yetu kulazimiana na khairi. Lakinahum, mwisho anasema neno ambao mfano wake au maana yake, lakinahum ahlullah haqqan, lakini wao ndo watu wa Allah kwa ukweli ukweli, wasiache njia hiyo. Mwisho nahusia nafsi yangu, kadhalika nazihusia nafsi zenu, nadhani sala yetu imeisha, si ndio? Nazihusia nafsi zenu, tusimame katika sunna, tusimame katika njia ya khairi, tusimame katika manhaji ya haki, tulazimiane na ukweli katika sunna. Allah subhanahu wa ta'ala atatupaiza, na Allah subhanahu wa ta'ala atatunyanyua. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe sote kwa pamoja katika manhaji hii ya khairi, azunganishe nyoyo zetu, atuunganishe kwa pamoja, atuthibitishe katika khairi hii na katika haki hii. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ukamilifu wa nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala ikamilike. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie nyumba hii iwe ni chanzo cha nuru katika mji huu na maeneo haya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.